اگر امام نے ایک طرف سلام پھیرا ہو تو اس وقت جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ کہ جب آخری قاعدہ ہوتا ہے اور امام سلام پھیر رہا ہوتا ہے اور وہ مقتدی یعنی کہ نیا آدمی نماز شروع کر کے بیٹھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. امام نے جو ہی سلام پھیرا امام نماز سے باہر ہو گیا, اب اس کی اقتداء درست نہیں. آپ نے جتنی بھی ایسی نمازیں پڑھی ہوں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی. بہت سارے میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے پہلے بیٹھ گیا اور امام نے فوراً اب سلام پھیرا تو اس کو التحیات قاعدہ مل گیا, مگر اب التحیات پوری کر کے اٹھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.